برگ سبز، برنامه شماره 11. هنرمندان به ترتیب جلیل شهناز، ذبیحی، تجویری. اشعار به ترتیب از عطار، صائب تبریزی، مولانا، نشاط اصفهانی، حبیب خراسانی، عراقی. آهنگ سگاه. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. یارب از عرفان مرا پیمانه ای سرشار ده، یارب از عرفان مرا پیمانه ای سرشار ده، چشم بینا جان آگاه و دل بیدار ده. مدتی گفتار بی کردار کردی مرحمت، روزگاری هم به ما کردار بی گفتار ده. ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، ما جز غم او هیچ دگر کار نداریم، مسکین و فقیریم به کاشانه دنیا، مسکین و فقیریم به کاشانه دنیا، با نیک و بده هیچ کسی کار نداریم. خدا از دست نیاید، گناهی باید کرد در دل دوست، به هر حیله رهی باید کرد. ای وای، منظر دیده قدمگاه گدایان شده است، کاخ دل در خور اورنگ شهی باید کرد. تیغ عشق و سر این نفس مقنع بخرد، زین سپس خدمت صاحب کلاهی باید کرد، زین سپس خدمت صاحب کلاهی باید کرد. Yeah. فلکی را اثری درمانی حذر از گردش چشم سیاهی باید کرد. شب که خورشید جهان تاب نهان از نظر است، قطع این مرحله با نور مهی باید کرد. قطع این مرحله با نور مهی باید کرد. شب که خورشید جهان تاب نهان از نظر است، این مرحله با نور مهی باید کرد. خوش همی می روی ای قافل سالار دراه، گذری جانب گم کرد رهی باید کرد. خوش همی می روی ای قافل سالار براه، گذری جانب گم کرد رهی باید کرد. نه همین صف زد مژگان سیاه باید به صفه دل شدگان هم نگهی باید کرد. نه همین صف زد مایگان سیاه به صف دل شدگان هم نگهی باید کرد. جانب دوست نگه از نگهی باید داشت، کشور خاص تبه از سفهی باید شد. گر مجاور نتوان بود به میخانه نشاط، سجده از دور به هر صبحگهی باید کرد. سجده از دور به هر صبحگهی باید شد. ما به پای خم می سر بشکنیم، ما به پای خم می سر بشکنیم، توبه را بر روی ساغر بشکنیم. پیر میخانه اگر بر روی ما در ببندد، حلقه بر در بشکنیم. نیست در آیین ما هرگز سزا، نیست در آیین ما هرگز سزا، دلز درویش و توانگر بشکنیم. Mm-hmm. امروز به شهر دل پریشان ماییم، امروز به شهر دل پریشان ماییم، ننگ همه دوستان و خیشان ماییم. رندان و معاشران رسوا شده را گرمی طلبی بیا، گرمی طلبی بیا که ایشان ماییم. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.